گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 487. در این برنامه ارکستر گلها اثری در دستگاه شور با همکاری هایده و مجید نجاحی توأم با کلامی موزون از بیژن ترقی تقدیم می دارد. آهنگ و ارکستراسیون از تجویدی. اشعار متن برنامه از رهی معیری، محتشم کاشانی، نامی تهرانی. بر خاطر ما گرد ملالی ننشیند، آینه صبحیم و غباری نپذیریم. ما چشمه نوریم، بتابیم و بخندیم. ما زنده عشقیم، نمردیم و نمیریم. خاطر آزاده غباری ز کسم نیست، سرو چمنم شکوه ای از خار و خسم نیست. از کوی تو بیناله و فریاد گذشتم، چون قافله عمر نوای جرسم نیست. روی ناشسته چو ماهش نگرید، روی ناشسته چو ماهش نگرید، چشم بی سرمه سیاهش نگرید. عذر خواهی کندم بعد از قتل، عذر بدتر ز گناهش نگرید. عاشقیو رندیو بی باکی ما شبنم صبح شبنم صبح خجل می شود از پاکی ما یا یا Y'all. می بخور تا نخوری غم، می بخور تا نخوری غم، ز طرب چه سود پیش تو فریاد بیقراری من، نه آه در تو اثر می کند نه زاری من. امیدم از تو مبدل به ناامیدی شد، نتیجه عجبی داد امیدواری من. از بس که من تنها Oh. گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 487.